لكم بها من أهد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتسحرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وامترنا عليهم مترا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين جزاك الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة سورة الأعراف دے اتم سفارہ دا آیت نمبر 80 تدی زینا اغسل و رم واقعہ شروع شوا دے تعلق دا دویم نمبر دعوی سر دے منگا والا کیوی دی سورت کی درے دعوی دی یو تسلی دا یو اتباع دا ما انزل دا بل توحید مسئلہ دا نو دوی ما دعوی دعوی چی اتباع دا منزلہ و قید قرآن پسی روان شا اللہ در تسر علی گری دی داغی تابدار شا او گورا کنا قوم لوت تا چی اللہ کما امر کرے و نبی را لی گلے و غی و نمنل نو اغا حلاک شون لوت علیہ السلام و سلام واقعہ دا دی زین ذکر کی گی ولوطن او لوط علیہ السلام اذ قال لقومی کلچوی لغف القومتا اتاتون الفاہشتا آیتا سورت لکوی بحیتا ما سبقکم اغد سبقت ندیکڑے مکی والے ندیکڑے بہا پدی عمل سرا من احد یوتن من العالمین دا ټولی زمانی یعنی مکی سمر خلق چرا غلے دے اچھا دیا ملتا اوڑان دیوالے ندیکھنے چاہ دا عمل ندیکھنے صرف تاسو دیا ملتا سبقت وکم دا لوت علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام ارارو دلوت علیہ السلام دفلار نم حاران ہو او حاران دفلار نم تاروخ یا اظہر ہو چی دا ابراہیم علیہ السلام پلار ہم ہو نو لوت بین حاران بین اظہر بین ناہر بین سروج بین عابر بین شالح بین ارفحشد بین سام بین نوح بین لامک بین متوشل بین حنوح بین یرد بین محلائل بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام دا شجر نسب دے دا ابراہیم علیہ السلام را رو ابراہیم علیہ السلام او دے را روان شو ابراہیم علیہ السلام پا عراق کی پیدا شوئے ہو حجرت او کو شام طرف تا علوت علیہ السلام اعزان سر روان کو او راغل الاردن فلسطین دی طرفونو تا. لوط علیہ الصلات والسلام دا توحید دا مسئلے دا فارق پل کلے پریخے دے نو تم ہجرت وکا. اغا پنزو حارونو تا تلے دے یو صدوم ورطوئی یو دادا دغزے دارو الخلافا او یو عمو ورطوئی عدوما بالیا دا مفسرینو لکلی دی دا حارونو تا ہجرت کرے ہو. لوط علیہ الصلات والسلام دا قوم داس یو قبیح عمل تراتب کرے دے چگا دا دین مخ کی یو قوم دیتا ہم سبقت ندے کرے. اصل کی واقعہ دا سیوا چیو سرے و دا انگورو باغے کرے ہو نو دیتا یو غل براتلو انگور بے دی پٹا ہو لو یو رجے پکی ونی ہو نو آغا دا خیستا آلک پا شکل کی راغلے و خوش شیطان مو آغے نفری خودو نو آغا ورطا زان مخی گو بد پیلی را سر وکا و فری جمی نو اول نمبر بد پیلی چی کری دا نو آغا پا دا قضی که شیطان ابتدا کری دا دا غزینا پا شکل دا آلک باندی راغلے و او دا بد پیلی وکڑا مذکر پا مذکر باندی او خودو. اول نمبر بد پیلی ما سبق کم بها من احد من العالمین سبقت نو کرے پا دے بدکاری سرا پا دے بد پیلی باندی یو تند زمانینا دا اولنی قوم دے چی پا دے بد پیلی باندی رات لگو کرو او کل بچی الگ سڑے لگ غڑ شو عمر بے ڈیر شو نو دا غا گیر برا وقت اللہ دا خبر بے عام شوا لیچی گیر بے را وقت دے دلا نو آغی بسی چلو کو دلتا مارکیٹ بے ڈون شو سو چی دا عمل کئی زن سر سو شو کئی چی دا زب کم گناہ کی اختی ما او دا دی بنیاد دا کم زین ای خود شوی دے پل زن سر لگ سو چو کا نو آغا با بیاد آگیر چی را وقتا نو مارکیٹ بے ڈون شو نو آغا با گیر وقرا والا چی علک کرانا جون شی دادا دق وقنا ابتدا دا دی فعل شوی دا رو گورا اللہ در خیست شکل در کرے دے او تبیام فلیغیرن خلق اللہ دا اللہ پا خلقت کی تبدیلی راولی اللہ پیدا کرے کا قوصہ پیدا کی تا اللہ نو سمر دوائنی بگوری تی دا گیرہ میرا وخی جی نو خیستا شکل دل اللہ در کرے دے بیام تاغا بدلے او دیتا سوچو کا کہ یو تک تور سرے ولی نہیں خوچی کل دا آغا گیرہ یا غاو فات شی گورا ورطا دیر خیستا بپروتی او جی کم سرے کا سور انگریز ولی نہیں خوچی گیرہ کرا ولی افروتی پدے جنازہ کی دیر بدی اخکاری دیر بدی اخکاری او دا یو دا سی عمل لے اس تک دا سرے یو گناہ کئی چا دروغ ہوئے لو نو اگا دروغ دا دفع من نامہ کیو لی کلے شو بس خبر ختم کر دا گناہ ہو لی کلے شو چا چا تا کنزل ہو لی وکلا کنزل ہو لی کلے شو دا چا غلا وکلا دا سی ہو لی کلے شو و دا گیر خرول دا یو دا سی گناہ دا چی جمعات تا روانی نو هم پا گناہ کی روان منزتا ولاری نو هم پا گناہ کی ولار قرآن تا ناسی نو هم دا گناہ ندک ناسی چرتا خیرات کی نو هم گناہگار کرو تای خوری نو هم گناہگار پا ار وقت کی گناہ ندک کزن کزن دی روان دی نو هم دا گناہ سر روان دی دوم را نوی عزی مشکان گناہ دا ونی بے موتا دا دینا ناولو اگر بنیاد تا اگر بنیاد چا شروع کرے دے حدیث کی رضی نبی علیہ السلام فرمائی لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال دا اللہ لعنت دے فغسرو باندی چیزان دا خدو سرے و شاندی کئی او دا اللہ لعنت دے پا زنانو باندی چیزان دا سرو سر یو شانتی کئی امور اللہ تا سرے پیدا کرئی او تا دا سوڑ دے چیار ازا پری سرے کی خنق کا رمضان نبی جنہی جوا کری دا اگر او زیر کی او رشتی دا رشتے لے او پورتا خلق لالو چی منگا دے پلانی بچی دا ستا دا لور وارو اگر تپوس کرے بچی نا تپوس وکم چی دا غیق وقت کنا چی تپوس ہے چی کرے دے نا غوی چی تاسو ما چال اخلی اخو جی نہیں دا زمان مک سپا دے دا غیق مخم سپا دے دے دا خلق سوچ وکا دا مک سپا تلی زنکرن بدے شروعی دلتا جیر بدے خراولی دیر بدے خکاری او دا سنت دا نبی علیہ صلات و سلام دا خلق ورزر زمرا زیتے کے جا معمولو کی آقا زیتے دا غرزیی دیتا سوچکا ولی گناہ کی دیدان اختر کرے دے دا اللہ نا ویلے گا پا فل زان باندے رحم وکانا بیر سلام تا دو کسان راغلل تا ایران دا لاقینا سلام میں جوا چاو نبیر سلام تی مقوارا و سلام وانا غستو صحابی تاوی دیل تاو آیا چی تاسو ما تا سلام کوئی تاسو زما سر سکوئی زما پا سنتو زما پا زلبانی چڑی راکا گئی گیرے کرولے من تقبل باچا عمر کرے دے وی زما باچا زما رب وی چی دا پریدا وفر اللہ یا وفر شواری دا معاف کا پریدا او گیر کرول قلا یو طرف تا گیر بوندے کول یو طرف تا خونن سبابا کیا رکان دیری نخری کئی سرے گیر کرے گناہ ورطوی پاسی کدے یو سرے گیر او کرولا ان کی ازان توقع تلخیستا شمدہ دے ایمان نلال کنگل کو یو سرے دے سنت نبی علیہ السلام پاگے بسی ملنڈی کئی دی کورونا پا جی جوڑی دا دا دین نبہر دے دا کافر دے کافر رونا سورہ زندگی دا اولی اللہ لے نورکو تکر یا مرتے واقعی با یا نولا زدے عمر گرے دے دلتا تبلیغ کی رازی چلتا اشتے غفتی دا دا جندل دا طرفون نو چکلا دا لکترے دے سعودی عرب ناشیلتی گوری نو آگا آقا جنی چکل دالی دلی ده نویل دادا خو گیره دادا خو زن نگوارما زما خو بیگیری علاق وقت ده یادا گیره و خراو یابا دارشتا پاتی وی گیره دا چرتم نکیگی دا نبی علیه سلام سنت دستا مقابله که زنشم ختموله وی آقا جنی طلاق و آقا استو آقا علاق بیر تا واپس چی دل تراغی اللہ میرابانه شو خشتا کون که و دارشتا وار کرشوالتی آقا چی بل علاق تا پنکاش و نچوئی کل آلتی لارا وعدہ شو وعدہ وشو ناول اشپا چی علک ورزینی نجبوری جنہی ناسا در پر برکڑے لے آگی گیر را خط دیدا وی آگا لک مورا پلار دوی چی دا خو زمانہ دا بکتاس غمانا گیری والا جنہی آگا سیدا گیری نشتے وی ورا شو او بورے نو فازی طلاق کرنا وی دپا سی بیا جوابون را لیگی چی ما تش پنکا باندی واقلا تا پنکا کی مخیر دے نور سرا سرا مکوا خو پنکا کی مواقلا نو بورا دا اللہ تعالی خیبا جونیم انسان تا اللہ کولیشین ولی دا کار کے ولی دا کار کے دا دی بنیاد تا او بورا چی دا سن شروع شوی دے و بیام تا دا کار کے مکوا او پیسولی دیر خیستش و باج و علمی کرام ذکر کئی چی تش دغی تا کسلم گناہ دا مبورا ورتا زنکدن شروعی و تا جیر خراوری گورا آدم یو شیخ القرآن اگر واقعی ذکر کئی وی جمعہ تر اواتم تی مرگرے کی عبدالحق ملی سیب وی یو علک را گئی ما تیویل چی شیخ سیب زمان سر روٹی دا زمان ما ویل چی وسنشم دا دیر استرار او کو دیر زور ورا گا وی ما ویل چی وسنشتنا پا وادی سر او بیال آلشم وی لک سات بات خبر شما چا ویل چی آگا اسو جنو کو سین تا ویلی دو او فات شو وی جنازی لی را گلو وی مرگری خبر کولا وی ویلی چی کلا دا دزن کدنو ویل چی دو ارمان می پس لبانی پاتی شو یو دا چی تلوی دا خودی آبای سرمی دو خبری کری وی دویم دا چی پا دی مخ می دا گیر پریخی وی بی خیر دی بیدی مروی نورو چی آقا وقتی ارمان کون وست ولی نپریدو ولی دا لانا نیری گو چیر وقتی پا گناه کیو او زن لتکلیف ورکو و بایی خارختیگی و دا شیر دا بانی گوری یا نایی تیر و تیریو سپینگیر زره وی دا کار وکی دا لانا ویرگی پا قل زن رحم وکی برمائی ولو اتوان لو تر سلام اذ قالن قومی کل چروی اللی پر قوم تا اتا تون الفاہشا تا سرات لکوی بیہا ایسا ما سبق کم چوڑا دیوالی نرکڑے بیہا پدی فیل سلام من احد من العالمین یو تند تمام مخلوقاتنا تفسیر قرطبی لکی چلے واتت دا دن قبیح عمل لے چی پرندہ چرندہ درندہ دا طول زندہ لے واتت نساتی مذکر پا مذکر بانے نخیجی اللہ الخنزیر والحمار خر و خنزیر دیولا غیرت نورزی دا نر پا نر باندے کیجی دا پا دے دیگی دا دا قبیح عمل پروت دے. انکم لتاتون الرجال بجغتا سورت لکوی سڑو تا شاوتا من دون النساء فما استیسرا ما سوا دخزنا اللہ دل خدی در قیدی نکاو کپی و دکار نکیجی دو واقلا فدوان نکیجی نو دری واقلا فدری ام نکیجی نو بسلور اغسلور والا اجازت در قیدی خوشی و تیل رلشی علا وی لکانو بسی کردی او برا کالت دی تشت شوق پا نظر بانی مقتل پا زیان دی دیر اثر کیجی دماغ دی کمزوری کی دماغ دی خرابی کی ادی قبیح من نظام و ساتام. انکم لتاتون الرجال بجغتا سورت لکوی سروتام دا واقعی بیا وقتن پا وقتن قرآن کی رضی بیا رست با تفسیر کهو ما سبق کم و اندیوان ندکر استاسونا بیا بدی پیل سرا من احد من العالمین یو تند مخلوقاتنا انکم تاسجی لتاتون الرجال تاسورت لکوی سروتا شهوتا بمستی سرا بلدون النساء ما سوى دزرانونا بل أنتم بل كيتاس قوم مسرفون أقوم تريدون كده دنا علماء كرام معنى ذكر كي مسرفين مسرفون معنى دادا چه دم ربي حي حد كراس کرو چه ده خلقو بمجلسون كي بدا پهلي كي دا دم ربي حي زيادة شوا شرم حيا ختم شوا. وس په دې کې یو سوال پیدا کی چې وګوره لواته دومره قبیح عمل دی نو بیا دې لوط علیه السلام ته دا لوط علیه السلام ولې ویلې دی دا نو ولې درې ښودې دی؟ علما کرام جواب کوي چې اول نمبر چې دا عجمي لفظ دی دا دنه لواته سره هیڅ قسمه مداخلت نشته دی دا عجمي لفظ دی او لواته هغه عربي ده. دویم دا چې لوط علیه السلام دا د محبت نه دی علماء کرام ذکر کئی دادا پی وسکولونا لکا یسی دا پلستر ورکی دغیتا و یا بل قول دادے چی دادا پی وسکولونا دے یوشی یو دے قولو سرا دیتا هم لوت وی او یا دا چی یو سرے لکا پی وسکول یو سرے وی چی هادا علیتا بی قلب فلان دا سرے ما دا زما پز لپورین خطر دا پلانینا پی وسکولو تاوی دا دی دا دغی سر ایسا تعلق نشتره دا جدا دا پا دی لیواتت جدا دی. وما کان جواب قومه نو جواب دا قوم دا دیو الا مگر ان قالو دا قبر ویلا اخرجوکو اخرجوهم چی او با سید لرا من قریتکم دا خفل کلینا انهم بجگدیو چی دی اناسون دا خلق دے یتا توہرون زان پاک پاک کئی راتا دے ما تر زان نمولا جوڑ کرے دے اوی جزا پیغمبر یما پل زان رات را پاکی دا یوڑل دا چی آبو ہم بیما یوم دا ہو دا پیغمبر علیہ السلام و سلام دا غا اغا بد بیان اول کو اغا پاک پل دا غی پاک لی بانی اغا تعریف را گے اینی اونا سویتا توہرون جزان پاک پاک کاؤم فانجینا والله ویمونگ اخلاس کو دلرا و اهل هو اهل دلرا اهل دلرا الا امرأته مگر اخد دادا کانت من الغابرین اغوا رستا دفاتکی دون کن پا عذاب کی اخد ام جاسو سوا اغا ملائکی را غنی وی رستا بدول سمجی پارا کی واقعی راشی او دی لالا اغا کلی علکان خلکی را خبر کو جراشی خستا علکان را غلی دی اغا ملائکی وی آلوت علیہ السلام دا خفگان دلا سا انتہائی پریشانو ملائکور تو دی خفکی گاما مونگا ملائکیو او دیو پا دیوالونو من دیرا کارا کی دا زم را قبیح خنزیر خلقو نو آغا خزر دا اغام پا دیگی دونو کیوا پا عذاب کی و امترنا علیہم مطورا او مونگا را اوارا پا دیو باندی باران دکانو دو قسم عذاب پیرا یو شرک یو دا قبیح عمل دا دو غلط کارونه پا دیگی پا کی اون عذابونم دورال یو دا چی باران دا کانو باران پیرا ورے دو او دوین دا چی دا زمکا پی اولتا کوا او دا چی کانو با چی با کم سڑی لگی دو نو دا چی با کی دلکا تور سکارا بیخی با ختمی دو او دوین دا چی اغزمکی پی اولتا کوا بلکل مکمل پاستر اکلا غنام نشان ورل ختم گوم وانترن علیهم مطورا را ورمون پا دیوانی باران دکانوم فانظر وګورا کیف کان عاقبت المجرمین سرنگی شو انجام د مجرمانو بیا ولوطن اولوط علیہ السلام قال لقومی کلچو لو فلقومتا اتاتون الفاہشتا ایتا سرات لکوائی بیا ایتا ما سبق کم چوڑا دیوارے ندیکلے بیا راندیوارے ندیکلے ساسونا بیا پا دی پیل سرا من احد من العالمین دیو تند عالم نام انکم تاسوشی ایلتا تون الرجال عرد لکوائی سروتا شہوتا من دون النساء فشوق سرا ما سوا دخزنا بل انتم بلکی ایتاسو قوم مسرفون تاسی قوم چی تیردن کی دهدنا وما کانا جواب قومی نو جواب دا قوم سرا الا مگر ان قالو چی دا بیویل اخرجوهم او باسی دلرا من قریتکم دا غفل کرنا انہم نشکدیو چی دی اونا سن یو ٹوگی دی یتطوہرون زان پاکی فانجینا اون من اخلاص کو دلرا وحلو اعلا دلرا یعنی دفا دین مالی جیسو کو اِلَّا امْرَأَتَهُ مَغْرَا خَدَدَ دَا كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ غَوَدَ فَاتِكِدُونَ كَنَا فَعَذَابُ كِي وَامْصَرَنَ عَلَيْهِمْ مَتَرَا رَوَرَهُمْ فَدِوْبَانِ بَرَانْدَ كَانُوا فَانْزُرْ اُبُرَا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ چه سرانگی بچی انجان دا مجرمانو. بسم الله الرحمن الرحيم.